Почувш я по гейму, он чем ее крокси. Ах, мога в ургейма, мала нычияш. Те васти да шоварам, лач мога я туварам. Ти да умаргас, шкаланым ойраш. Тыгламан оштуварам, мариса нам туварам. Чон ланым келшин, чиен веле шандем. Шоварам чием, гэм кемом келштарем. Кеч мога я идорам, шкеде кем саврем. Шоварам чием гэн кемом келштарем, гэн кеч могае идарам шкеде кем саврем. Коштам ой гралан и лашам шоналан, мога идар ден маланым же келшаш. Тидат малам ок келше, тудат малам ок келше, пушта шумлан келшешам шкаланым муаш. Тыгламан оштуварам, марисанан туварам, чон ланым келша, чиен веле шандем. Шоварам чием, гэм кемым келштарем, гэм кеч могае идарам шкеде кем саврем. Шоварам чием, гэм кемым келштарем, гэм кеч могае идарам шкеде кем саврем. Варам Мариса нанту, варам чон ланым келшен, чиен веле шанде. Шоварам чием, гэм кемом келштарем, гэм кеч могае идарам шкеде кем саврем. Шоварам чием, гэм кемом келштарем, гэм кеч могае идарам шкеде кем саврем.